Åsögatan nummer 209. Mina drömmars stad. I detta hus placerar författaren Per Anders Fogelström romanfigurerna i boken Mina drömmars stad. År 1860 kommer Henning och hans kamrat Tummen vandrande för att titta på detta hus som änkan efter en varvtjänsteman kan hyra ut till dem. De flyttar in, Tummen och hans sambo Matilda. De gifte sig aldrig i handlingen. Respektive Henning och hans fru Lotten på övre botten. Efterhand är det fler personer som flyttar in hos båda familjerna. Dessutom får båda familjerna flera barn var. Henning som arbetar i hamnen avlider i lungsot, endast 34 år gammal. Lotten i en olycka lite senare. Per Anders Fogelströms berättelse ligger ju nära verkligheten. I kvarteren bor här varvsarbetare och sjöfolk med många olika titlar i folkbokföringen. Varvstimmermän, blockmakargeseller, sjökaptener, skepparänkor, sjömän och sjötullvaktmästare. Men kanske är det hamnarbetarna som har det allra sämst. Medelåldern för män i arbetarklassen är ungefär 35 år vid denna tid. Vid sekelskiftet 1900 börjar arbetarrörelsens företrädare dokumentera de väldigt fattiga förhållandena för hamnarbetarna här på Åsöberget. Bostäderna är usla och trångboddheten är utbredd. Någon välfärd finns ju inte i modern mening. Möjligen kan de fattiga hoppas lite på välgörenhet från de rika. Ett exempel är grosshandlaren Bergman Olsson på Djurgården, vars hustru Henrika är starkt socialt engagerad. Vid ett tillfälle får hon höra talas om en familj som bor i en svinstia på Södermalm. Kanske här i närheten av Åsöberget. De har endast en fotogenlampa som värmekälla. Mannen är nästan förfrusen eftersom han svept in sin son i den egna rocken. Henrika Bergman ordnar snart tak över huvudet, betald hyra, pengar, kläder samt en psalmbok. Fortsätt fram till Åsögatan nummer 197-201 som idag är en förskola.